أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين للبس في بطنه إلى يوم يبعثون فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِنْ يَقْطِينٍ وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى 100,000 أَوْ يَزِيدُونَ فَآمَنُوا فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِينٍ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ اور بلا شبہ حضرت یونس علیہ السلام بھی پیغمبروں میں سے ہیں. ان کی وہ بات قابل ذکر ہے, از ابقا الی الفلک المشحون, جب اپنے علاقے سے چل نکلے اور ایک آدمیوں کی بھری ہوئی کشتی میں بیٹھ گئے. کشتی ڈوبنے کے قریب پہنچی, فساہما تو قرآن اندازی کی کہ کس کو باہر نکالا جائے, فساہما فکان من المدحضین, تو یونس علیہ السلام کا ہی نام نکلا. فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ, مچھلی نے ان کو اپنے پیٹ میں لے لیا اور یہ اپنے آپ کو ملامت کر رہے تھے. فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ, اللہ فرماتے ہیں اگر یہ مچھلی کے پیٹ میں تسبیح نہ کرتے, لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ, تو مچھلی کے پیٹ میں قیامت کے دن تک رہتے. فنبذنا ہو, لیکن انہوں نے تسبیح کی تو ہم نے ان کو نکال لیا, بالعراء ایک صاف چٹیل میدان میں, وہ سقیم اور ان کی طبیعت خراب تھی. وانبتنا علیہ شجرۃ من یقطین, ہم نے ان کے اوپر ایک درخت اگا دیا کدو کا. وارسلناہ الی 100,000 او یزیدون, پھر دوبارہ ہم نے ان کو اپنے انہیں لاکھ یا اس سے زیادہ کی طرف بھیج دیا. لوگ ایمان لا چکے تھے تو پھر ہم نے ان کو ایک مدت تک رہنے کا موقع دیا. گزشتہ سبق میں حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی قوم کا تذکرہ ہوا تھا. فرمایا کہ یہ صبح و شام گزرتے ہیں مکہ والے ان بستیوں کے پاس سے, تو انہیں نصیحت حاصل کرنی چاہیے. آج کے سبق میں حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کا مختصر سا تذکرہ ہے. پہلے بھی تذکرہ حضرت یونس علیہ السلام کا 16 پارے میں تفصیل سے آ چکا ہے. فرمایا کہ حضرت یونس علیہ السلام بھی پیغمبروں میں سے ہیں. یہ نینوا ایک بستی, اس کے ارد گرد کے علاقے کی طرف پیغمبر بنا کے بھیجے گئے تھے. لوگوں کو واضح نصیحت کرتے رہے لیکن لوگ نہیں مان رہے تھے, ایمان نہیں لا رہے تھے, شرک پر ہی تھے. تو انہوں نے یہ کہا کہ اگر تم نہیں مانتے ہو تو عذاب آ جائے گا. یہ سمجھانے کے لحاظ سے جیسے حکم تھا اس لحاظ سے انہوں نے بات کہہ دی. اللہ کی طرف سے ان کو ہجرت کرنے کا ابھی حکم یا اجازت نہیں ہوئی تھی. انہوں نے اپنے اجتہاد میں سوچا ہے کہ میں نے ان کو کہا کہ جب نہیں مانو گے تو عذاب آ جائے گا, تو لہذا مجھے نکل جانا چاہیے, عذاب تو آ جائے گا. لیکن ان کو نکلنے کا حکم یا اجازت نہیں تھی, اور پیغمبر جو ہے کوئی بھی پیغمبر اس کو ہجرت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی اجازت ضروری چاہیے ہوتی ہے, عوام کے لیے نہیں ہے. یہی وجہ ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو مکہ سے ہجرت کرنے کی اجازت اپنی ہجرت سے پہلے دے دی, لیکن خود ہجرت اس وقت تک نہیں کی جب تک اللہ کی طرف سے اجازت اور حکم نہیں آیا. یہ چلے گئے. جب چلے گئے تو آگے ایک دریا آتا تھا یا سمندر تھا. بعد نے تو دریا لکھا ہے کہ پار اس کا ایک علاقہ تھا اور وہ وہاں ایمان والے لوگ رہتے تھے. تو یونس علیہ السلام نے سوچا کشتی پر سفر کرتے ہیں اور پار و ایمان والے علاقے میں جا کے رہیں گے. کشتی پہلے سے ہی اپنا لیول پورا کر چکی تھی, بندے جتنا وزن اس نے اٹھانا تھا. لیکن ان کو جب دیکھا محترم آدمی ہیں تو بٹھا لیا ہے کہ چلو اکیلی سواری ہے. کشتی جو ہے وہ ہچکولے کھانے لگی. جیسے ہی درمیان میں پہنچی تو ہچکولے کھانے لگی, جیسے اندازہ تھا کہ وہ گرتی ہے, ڈوب جاتی ہے, کوئی سواریاں گر جائیں گی یا سارے ہلاک ہو جائیں گے. ملاح نے یہ کہا کہ آپ لوگوں میں سے کوئی شخص ایسا ہے جو اپنے آقا کو ناراض کر کے آیا ہوا ہے, اسے چاہیے کہ وہ اتر جائے. یونس علیہ السلام نے کہا میں, لوگوں نے کہا نہیں یہ تو محترم آدمی ہے, یہ تو کیسے ہو سکتا ہے. لوگوں نے کہا ہم تو مشورہ ہوا کہ قرآن اندازی کر لیتے ہیں. جب قرآن اندازی کی تو حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا. پھر بھی لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں آپ نہ جائیں, ہم میں سے کوئی چلا جاتا ہے. پھر مشورہ ہوا دوبارہ قرآن اندازی کر لیتے ہیں, پھر بھی انہیں کا نام نکلا. تیسری دفعہ قرآن اندازی کی, پھر بھی انہیں کا نام نکلا. لوگ یہ چاہتے تھے یہ محترم آدمی ہے, ان کو نہیں, ہم میں سے کوئی رہ جاتا ہے, کشتی کنارے پہ لگا دی جائے. اس دورانیے میں یونس علیہ السلام نے چھلانگ لگا دی. بس الہامی طور پر جو دل میں بات آئی ہے, دریا میں چھلانگ لگا دی. ادھر پہلے سے ہی امر ربی یہ تھا کہ مچھلی قریب پہنچی ہوئی تھی, وہ بڑی مچھلی تھی. اس نے یونس علیہ السلام کو اپنے اندر لے لیا. یہاں سے بات پھر کرتے ہیں, یہ جو کشتی میں لوگ بیٹھے تھے لگتا یہ ہے کہ یہ بھی نیک لوگ اور ایمان والے تھے, چونکہ جہاں بھی یہ اس علاقے کی طرف رہے تھے, یہ اسی علاقے کے مکین تھے جہاں یونس علیہ السلام بھی جانا چاہتے تھے کہ وہ اچھے لوگ ہیں, وہاں ایمان والے ہیں, میں بھی ادھر رہوں گا. نیکی کی وجہ سے انسان کو اللہ تعالیٰ سینے کی روشنی عطا کرتا ہے. اور دیکھو اس ملا جس کو ہماری اصطلاح میں نا خدا کہتے ہیں, نا خدا اردو میں نا خدا یعنی خدا نہیں ہے, کیونکہ ملاح سب سے زیادہ بہتر جانتا ہے کہ اللہ کی قدرت سے ہی میری کشتی اس پانی کے سینے کے اوپر چل رہی ہے. تو اس نے یہ کہا کوئی آقا سے بھاگا ہوا غلام ہے کہ جس کی وجہ سے میری کشتی ہچکولے کھا رہی ہے. وزن تو تھوڑا بہت زیادہ ہو ہی جاتا ہے, اتنی بات نہیں ہے. آپ یہ سمجھیں نا کہ کیسی بات کہی اس نے. اور یونس علیہ السلام بھی سمجھے ہوئے تھے کہ میں اپنے رب کے حکم کے بغیر گویا کہ ہجرت کر کے رہوں. اب سمجھ آ گئی یہ بات. تو سب سے بڑا آقا اللہ ہے اور ہم سب اللہ کے غلام ہیں. یہ اس کہ نیکی کی جو کیفیت اور انسان کو ملکہ نصیب ہوتا ہے نا, اس سے بات باتیں پتہ چل جاتی ہیں. اور اس کو پھر ہاتھ سے تجاوز کر کے یہ کہہ دینا کہ یہ بندہ عالم الغیب ہے, یہ بات نہیں ہوتی. کیونکہ اللہ تعالیٰ انسان کو جو یہ شرح صدر اور روحانی مقام عطا کرتا ہے تو اس سے بہت ساری چیزوں کا اندازہ ہو جاتا ہے. بھائی حکیم جو ہے وہ ہاتھ پر وہ رگ پھڑکتے ہوئے سمجھ جاتا ہے اس کو کیا ہے. اور بعض حکیم تو یوں گزرے ہیں کہ ان کو ہاتھ دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, بندے کو دیکھتے ہیں سمجھ جاتے ہیں اس کو یہ بیماری ہے. تو وہ عالم الغیب ہوتے ہیں, ان کو ایک چیز میں اللہ نے صلاحیت عطا کی ہے, انہوں نے اس پر محنت کی. ایسی ایک نیک بندے نے ریاضت اور مجاہدہ نیکی میں کیا ہوتا ہے تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ ایسی بصیرت عطا کرتے ہیں. چنانچہ یونس علیہ السلام کشتی میں چلے گئے. اذ ابقا الی الفلک المشحون, بھری ہوئی کشتی میں پہلے بیٹھے, قرآن اندازی ہوئی, انہی کا نام نکلا. فکان من المدحضین, بس یہی ہوئی ہے قرآن اندازی میں نام جن کا نکلا. فل تک مولحوت, انہوں نے چھلانگ لگائی, اللہ نے پہلے سے حکم ادر کیا ہوا تھا, مچھلی نے ان کو لے لیا. وہ ہوا ملیم, اب ان کو سمجھ آ گئی کہ مجھے نہیں آنا چاہیے تھا بغیر اجازت کے, اور کشتی کا ہچکولے کھانا بھی میری وجہ سے تھا. اب یہ فوراً تسبیح میں مصروف ہو گئے, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, اللہ بہت مہربان ہے. فاستجبنا له ونجیناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنین, ہم نے بھی پھر اپنے پیغمبر کی بات کو قبول کر لیا, تسبیح کی, انہوں نے معذرت کی, ہم نے قبول کر لی. تو فظن ان لن نقدر علیہ فنادى فی الظلمات ان لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. سولہویں پارے میں فظن, وظنون اذ ذهب مغاضبا, وہ لوگوں سے ناراض ہو کے کشتی والا, او مچھلی والا بندہ یہاں سے چلا گیا ہمارا پیغمبر. وہ مچھلی والا تو بعد میں بنا ہے, پہلے تو نام یہی ہو گیا. قرآن مجید نے 29ویں پارے میں وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ اِذْ نَادَى وَهُوَ مَكْظُومٌ, کہ اے نبی آپ نے مچھلی والے بھائی کی طرح کام نہیں کرنا ہے, پریشان آپ ضرور ہیں لیکن جانا نہیں ہے ابھی. وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ اِذْ نَادَى وَهُوَ مَكْظُومٌ, وہ پریشان تھے اور چل پڑے, ایسا نہیں کرنا آپ نے. وہاں بھی کہا ہے پیغمبر کو, اور ادھر بھی وزن نون, نون بھی مچھلی کہتے ہیں, وہ نون مصری جو ہے نا جی, ان کا بھی مچھلی کا واقعہ ہے کہ وہ اس طرح کی ایک بات دریا کے قریب ہو گئی تھی. یہ مچھلی والے شخص بزرگ حضرت یونس علیہ السلام اپنے قوم سے ناراض ہوئی ہے کہ وہ بات نہیں مانتی, چل پڑے. فظن اللہ نقدر علیہ, دیکھو یاد رکھنا ہے اس کا ترجمہ, قدر یقدرو کے معنی قادر بھی ہوتے ہیں, یہاں قدر یقدرو کے معنی قادر نہیں ہے. یہاں اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر, اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو خوب پھیلا دیتا ہے, دیتا ہے, اور جس کے لیے چاہتا ہے تو تنگ کرتا ہے, کم دیتا ہے. یہاں تنگی کے معنی میں ہے. یونس علیہ السلام وہ مچھلی والے چل پڑے قوم سے ناراض ہو کر, فظن اللہ نقدر علیہ, وہ یہ خیال کر رہے تھے کہ ہم ان سے ناراض نہیں ہوں گے, ان کا یہ گمان تھا کہ ہم ان سے ناراض نہیں ہوں گے. فنادا فی الظلمات, جب مچھلی کی پیٹ میں پہنچے تو کئی تاریکیاں, رات کی تاریکی, سمندر دریا کی گہرائی کی تاریکی, مچھلی کے پیٹ کی تاریکی, ظلمات جمع کسی کر قرآن نے لایا, کئی تاریکیوں میں پہنچ کر یہ تسبیح کرنے لگے, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, ہم نے دعا قبول کر لی, ان کو نجات دے دی. اس کو آیت کریمہ کہتے ہیں. بعض بزرگوں نے جو لکھا ہے کہ 125,000 مرتبہ پڑھنے سے کوئی پریشانی, کوئی مصیبت ہو تو وہ دور ہوتی ہے, یہ بزرگوں کے تجربے کی بات کتابوں میں لکھی گئی ہے, اور ضروری نہیں ہے کہ ایک ہی مجلس میں پڑھی جائے, ہر روز دو تین دن, ہفتے میں کوئی شخص پوری کر لے, اپنا حساب رکھے, تو وہ انشاءاللہ وہ مصیبت یا بیماری جو ایک دائمی بڑی لگی ہوئی ہے وہ اللہ تعالیٰ نجات دیتے ہیں. حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے وہ اتنا ہے کہ جو شخص بھی آیت کریمہ کی تسبیح کرے گا اللہ اس کے اس مقصد کو پورا کرے گا, حدیث میں اتنا ہے. تو 125,000 جن بزرگوں نے بیان کیا ہے ان کا اپنا اس پہ تجربہ ہے, اگر کوئی شخص اس پر عمل کرتا ہے اس کی مرضی ہے, لیکن عام حالات میں بھی یہ تسبیح کرنی چاہیے اور اس سے فائدہ ہوتا ہے. انہوں نے یہ تسبیح بیان کی اور اللہ تعالیٰ نے پھر مچھلی کو حکم دیا کہ اس کو جا کے کنارے پر ڈال دو. فرمایا فلولا انہ کان من المسبحین للبث فی بطنہ الى یوم یبعثون, اگر یہ تسبیح نہ کرتے تو قیامت کی صبح تک یہ مچھلی کے پیٹ میں رہتے. یعنی دیکھیں جن کے شان اونچے نا ان کے امتحان بھی اونچے ہیں, کوئی اتنی بڑی بات نہیں, غلطی اتنی اجتہادی بات ہوئی نا جی, انہوں نے یہ سوچا کہ عذاب آ جائے گا, امر ربی کا انتظار نہیں کیا تھا, اس پر اتنی سخت وعید آئی کہ اگر یہ تسبیح نہ کرتے تو مچھلی کے پیٹ میں قیامت تک رہتے. لیکن تسبیح کی, تسبیحات سے انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے. تو اس کا معمول بندہ سمجھتا ہے نا, یہ سبحان اللہ الحمدللہ یہ جی کوئی واجب تو نہیں ہے نا جی, آج کل تو یہ تماشا بنا ہوا ہے, یہ چیز کوئی فرض ہے جی, یہ چیز کوئی واجب ہے. بہت ساری چیزیں فرض واجب نہیں ہوتی لیکن مقام میں انسان کو بہت آگے پہنچا دیتی ہیں, تو اس کے معمولات ہونے چاہیے تسبیحات کے. ہم نے اس کو نکال دیا بلعرا, ایک چٹیل میدان میں, وہ ہوا سقیم, بیمار تھے, ظاہر ہے 40 دن علماء نے لکھے ہے کہ اتنے کے لگ بھگ یہ مچھلی کے پیٹ میں رہے, وہاں پوری طرح آکسیجن یا ہوا یا اس طرح کا نظام نہیں تھا, جسم کچا ہو گیا تھا, طبیعت خراب تھی. وہ امبتنا علیہ شجرتم من یقطین, ہم نے کنارے پر جب حکم دیا مچھلی کو کہ ان کو بٹھا دیں, تو پھر فوراً ہم نے ایک پودا پیدا کر دیا جس کو مفسرین لکھتے ہیں کہ وہ کدو کی بیل تھی. کدو کی تاثیر میں ٹھنڈک ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب غذاؤں میں, محبوب غذاؤں میں کدو جو ہے محبوب غذا ہے, اور انسان کے جگر اور ان تمام نظام کو وہ درست کرتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ جو کدو کا سالن گوشت کے ساتھ یوں مل کر پکا ہوتا تھا, تو آپ کدو کی وہ ڈلیاں چن چن کے کھاتے تھے, اور لوگوں کو کدو پسند ہی نہیں ہے. وہ کدو میں نقص نہیں ہے, آپ کے جو پکانے والا نظام ہے نا اس کو درست کرو, ان کو کدو پکانے کا طریقہ سکھاؤ. کدو سے لذیذ اور بہتر صحت کے لحاظ سے کھانا نہیں, سرکار کی سنت ہے. تو یہ کدو کی بیل ہے, اللہ نے اس کو درخت بنا دیا. وارسلناہ الی مئۃ الف و یزیدین, بعض نے ہرن لکھا ہے, بعض نے کوئی اور کہ جنگلی بکری, جنگلی بکری ہرن ہی ہوتی ہے. اس کو حکم دیا کہ ہمارے پیغمبر کو آ کے دودھ پلایا کریں. کچھ عرصہ یہاں رہنے کے بعد پھر اللہ پاک نے دوبارہ انہی نینوا والوں کی طرف بھیج دیا. انہوں نے کیا کیا, جب پیغمبر ان کے علاقے سے نکل گئے تو انہوں نے دیکھا کہ یونس علیہ السلام چلے گئے, ہمارے پیغمبر چلے گئے. پیغمبر اسی وقت ہی جاتا ہے جب اللہ اس قوم سے ناراض ہوتا ہے, پیغمبر اس بستی سے نکل جاتا ہے, اللہ اس کو نکال دیتے ہیں, دور کر دیتے ہیں. پھر پیچھے بستی والے جو منکر عذاب, ان پر اللہ کا عذاب آتا ہے جو کافر ہوتے ہیں. وہ ساری قوم فلولا کانت قریت آمنت فنفعہا ایمانہا الا قوم یونس, قرآن تو اس انداز میں یہ بات کر رہا ہے کہ کیوں نہیں ایسے کوئی اور لوگ بھی ہوئے کہ اجتماعی طور پر مل کے توبہ کرتے تو ہم ان کی توبہ کو قبول کر لیتے, جس طرح یونس علیہ السلام کی قوم پوری. لکھا ہے بعض مفسرین نے تو بچوں کو بھی ساتھ, عورتوں کو بھی ساتھ, جانوروں کو بھی ساتھ یہ لے گئے, اور جب آثار عذاب شروع ہو گئے تھے جیسے وہ گھنے بادل کالے سیاہ وغیرہ, تو یہ توبہ اور استغفار میں لگ گئے, اللہ نے ان کی توبہ کو. اللہ بہت مہربان ہے, اللہ بہت رحیم ہے. وہ انتہائی سے انتہائی بڑے سے بڑے گناہگار کو جس نے اللہ کے قانون کی بغاوتیں کی ہوں, وہ بھی اگر صدق کے دل سے ندامت کرتا ہے, معافی مانگتا ہے, تو اللہ اس کو معاف کر دیتے ہیں. اور جو مسلمان ایمان والا, اس سے اگر غلطی ہو تو اللہ سے معافی مانگے, یہ تو اللہ کے ویسے ہی قریب ہے, تھوڑا سا گناہ کی وجہ سے دور ہوا, توبہ اور استغفار کا سلسلہ بھی جاری ہو. پھر دوبارہ اللہ نے ان کو بھیجا, فرمایا انہوں نے ایمان لایا ہوا تھا, فمتعناہم الہین, تو ان نینوا والے یونس علیہ السلام کے جو قوم تھی, ایک مدت تک ہم نے پھر ان کو دنیا میں رہنے دیا. اللہ سمجھ نصیب فرمائے.